Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşler, şimdi himmet diye bir konudan bahsetmek istiyorum. Himmet kavramından. Bu himmet kavramı sıkça duyduğumuz tarikat çevrelerinde özellikle dillendirilen bir kavramdır. Bu hususta Kur'an ve sünnet ölçülerine göre İzahatlarda bulunmak istiyorum. Himmet hususunda öylesine kötü şeyler işitiyoruz ki kardeşler, bunları kabul etmek mümkün değil. Himmet hakkında tarikat kaynaklarında neler geçiyor bir bakalım kendi kaynaklarından. İnşallah tanımaya çalışalım bu kavramı. Şu anda elimde Kaynaklarıyla Tasavvuf isimli bir eser var. Bu iki ciltten oluşuyor. Dilaver Selvi tarafından hazırlanmış bir kitap. Bu kitap içerisinde sevgili kardeşlerim, Kaynaklarıyla Tasavvuf denmiş. İsmi sanki öylesine bir çağrışımda bulunuyor ki her şeyin kaynağı var, bir delili var anlaşılıyor. Ancak kitabı incelediğimizde baştan sona birçok hurafenin, birçok sapıklığın olduğunu görüyoruz. Ben bu kitabı çok inceledim. Böyle işaretler koyarak, inceden inceye araştırarak, üzerinde düşünerek bir sonuç çıkarmaya çalıştım. Bu kitap üzerinde gördüm ki kaynaklar gerçekten Kur'an ve sünnetin kaynakları değil, bir takım sündürmeler, hurafeler, birçok yanlışın olduğu, şirke davet eden, hurafeye davet eden bir eser olduğunu gördüm. Şimdi buradan himmetle ilgili kendi kaynaklarından bilgi vermek istiyorum. Bu kitabın 1. cilt 364. sayfasında himmet kavramı şöyle ifade ediliyor. Himmet kelime manasıyla kalbi, iradeyi, duygu ve düşünceyi bir noktaya toplayıp tek hedefe yönelmek demektir. Hem ile himmet aynı kökten türetilmiş bir kelimedir. İyi olsun, kötü olsun herhangi bir şey yapmaya yönelmektir. Himmet ise kıymetli, şerefli ve güzel şeylere yönelmek demektir. Şimdi himmetin bir caiz olan boyutu var, bir de şirk olan boyutu var. Örneğin bir kardeşimiz dese ki himmet edin de şu masayı şuradan şuraya kaldıralım dese ne yapmış olur? Bu caiz olan bir talep olmuş olur. Caiz olan bir yardım olmuş olur. Ancak Allah'ın güç yetirebileceği bir şey hususunda başka birinin himmetini istemek, beklemek işte nedir? Caiz olmayan tarafı budur. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki 366. sayfada himmet ilahi nurla temizlenmiş ve takva ile yücelmiş ruhların Allah'ın izniyle muhtaç kullara yardım etmesidir. Bu âli ruhlar zamana bağlı değildir. Mekan ile sınırlanmazlar. Maddi şartlara takılmazlar. Himmet kamil velilere emanet edilmiş ilahi bir nurdur. O nur ile yol alır. Hak yolcularını terbiye eder. Muhtaçların imdadına yetişirler. Şu ifadeler görüldüğü gibi adeta Rabbimize ait sıfatların bu insanlara yüklendiğini gösteriyor değil mi? Bu sıfatların Allah dostu olarak bilinen kişilere yüklendiğini gösteriyor. Devam ediyoruz. Himmet Allah'ın rahmetidir. Himmet ehli seçilmiş kullardır. Kulların ihtiyaçlarını görmekle görevlidirler. Cenab-ı Hak onlar vasıtasıyla dilediklerine yardım edip müşküllerini çözer. Peki bunların seçildiğine dair elimizde hangi ayet var? Allah'ın onları seçtiği ifade ediliyor. Onları görevlendirdiği ifade ediliyor. Böyle bir görev verildiğine dair hangi ayet ve hangi hadiste geçiyor? Bunun delili nedir? Bunun delili yok. Himmet şeyhim diyen kimse, ey şeyhim şu istediğimi yarat demez. Bunun manası şu ihtiyacımı gidermesi için Yüce Allah'a yalvar. Allah'ın sana verdiği yetkiyi kullan. Derdime derman ol demektir. Bu şirk değil de nedir kardeşler? Allah'ın ona yetki verdiğine dair hangi delile dayanarak konuşuyorsunuz? Onlara yetki verildiğine dair elimizde bir ayet, bir hadis var mıdır? Yok. Evet, devam ediyoruz. Yüce Allah bazı kullarının ihtiyaçlarını diğer kulları ile gidermeyi daha çok sever. Bunun için bazı işlerde melekleri, peygamberleri, alimleri ve salihleri görevlendirmiştir. Bunun hakkında bir ayet var mı? Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Elbette bunun da delili yok. Himmet hakkında yanlış anlaşılan bir hadis var. Hep bunu delil getirirler. Bunu aktarırlar. Diyor ki bu hadise göre, ben farz ve nafile ibadetleriyle bana yaklaşan bir kulumu sevdiğim zaman onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. O benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür. Bana sığınırsa onu himaye ederim, benden bir şey isterse kendisine veririm. İşte velilere bu hadise dayanarak öyle bir vasıf yükleniyor ki, o zatın artık görmesi, yürümesi, işitmesi, her şeyi Allah'ın iradesiyle olduğuna inanılmaktadır. Yani Allah'ın iradesi dışında bir şey yapmayacağına inanılmaktadır. O halde böyle vasıflandırılan bir şeyhin yanlış yapması düşünülebilir mi? Yanlış yaptığına inanılabilir mi? Elbette derler ki mutlaka bir hikmeti vardır. Mutlaka bir sebebi vardır. Onlar boşu boşuna söylemezler, boşu boşuna yapmazlar. Onların Allah gibi gördüğüne inanılır bu hadise göre. Allah gibi işittiğine inanılır. Allah'ın muradı dışında bir şey düşünmeyeceğine inanılır. Bu vasıflar ona yüklendiği zaman. Halbuki bu abartılmış, yanlış anlaşılmış bir hadistir. Burada bakın devamında diyor ki 368. sayfada, Allah'ın kuluna ikram ettiği celal nuru kulakta olunca o yakını da uzağı da işitir. Bu nur göz halini alınca normal bir göz yakını gördüğü gibi uzağı da görür. Ve yine bu nur kulda bulunan bir el olunca o elin zora, kolaya, yakındakine, uzaktakine çok şeye gücü yeter. İşte kamil bir veli, darda kalıp kendisinden yardım isteyen bir mümine ilahi izinden sonra bu nur ile yardımcı olmaktadır. Mesafe ne olursa olsun, kalbin ilahi nur ile cilalanmış bir kamil veli, Allah'ın izniyle dünyanın çok uzak bölgelerini görebilir, uzaktaki sesleri işitebilir, dünyanın öbür ucuna el uzatıp yardım edebilir. Şu ifadeler Allah için söyleyen kardeşler, Kur'an'a sığan ifadeler mi? Asla Kur'an'a sığmaz bu ifadeler. Peygamberin sünnetine asla sığmaz. Bunlar sündürmekten ibaret olan delillerdir. Bunlar delil niteliği taşımaz, delil oluşturmaz. Şu kitabı piyasada insanlara dini bir eser olarak satmaktadırlar. Yalnız şu ifade edilen hurafelerle insanlar amel ettiğinde kazanacakları vebali, inanın şimdiden hesaplamaları lazım. Çok büyük bir vebali var. Bu kitaptan okuyup da bu hurafeleri, bu şirki, bu bidatleri insanlar kendilerine din olarak alırlarsa bunun vebalini ödeyemezler. Bunu Kur'an'la bağdaştırmak, peygamberin sünnetiyle bağdaştırmak mümkün değildir. Şu ifadeler adeta küçük bir ilahı, yani Allah'ın berisinde, Allah'ın yakınında ilahlaştırılmış bir onun sıfatlarıyla sıfatlandırmış bir ilahı tarif ediyor değil mi? Peki şimdi sormazlar mı adama? Madem ki bu kadar yetkisi varsa, bu kadar görebiliyor, işitebiliyor, uzaktakilerine yardım edebiliyor, onların yardımına koşabiliyorsa, şu anda dünya üzerinde o kadar çok acı yaşayan kardeşlerimiz var ki, bir tane işittiniz mi, bir tane duydunuz mu filan efendi, filan veli yardımına yetişti de onu o işkenceden kurtardı, o zulümden kurtardı, yardımına ulaştı. Bunu hiç duydunuz mu kardeşler, işittiniz mi? Madem ki böyle bir yetkin varsa, böyle bir imkanın varsa, neden yardımlarına koşmuyorsunuz, böyle bir yetkiniz varsa? Allah razı olsun. Bu hadisi doğru anlamamız gerekiyor kardeşler. O benimle görür, benimle işitir, benimle yürür, benimle tutar demek artık kullukta öyle bir seviyeye gelmiştir ki, Allah'a itaat noktasında öyle bir seviyeye gelmiştir ki, Allah'ın rızası dışında görmez, yani harama bakmaz. Allah'ın rızası dışında işitmez, yani haram sözleri gıybetle meşgul olmaz. Allah'ın haram kıldığı yerlere yürümez. Bütün işi gücü Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamaktır artık. Yani bu hadisi böyle anlamak lazımdır. Bu hale gelen birisi Allah'ın sevgisini, rızasını kazanır ve benden bir şey isterse kendisine veririm buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın böyle kulları vardır. Elbette ki var. Allah'ın salih kulları kıyamete kadar var olacak. Ve bunlar her zaman bulunacak. Allah'a kullukta üst düzey kulluk yapabilen insanlar elbette ki olacak. Az kulluk yapan insanlar da olacak. Gevşek davranan insanlar da olacak. Ama bunları, yani bu hadisleri alıp kendi heva ve hevesleri doğrultusunda mana vermeye kalkanlar büyük bir yanlışa davet etmekte ve şirke davet etmektedir. Evet, şimdi devam ediyoruz. 370. sayfa. Kalbin ilacı olan rahmeti, feyzi, ilahi sevgiyi, manevi nispeti ele geçirmek için kendini muhtaç görmeli, ağlamalı, sızlamalı, ilacı elinde bulunduran mürşidi kendi tarafına çekmek için kalbini onun tarafına yöneltmelidir. Burada neye çağrılıyor insanlar? Mürşide kölelik. Adeta mürşide veli olarak söylenen kişilere kulluğa davet ediliyor. Allah'a yönlendirilmesi gereken bir Müslüman alınıp götürülüp Allah'ın berisinden, yakınından bir takım yetkiler verilen insanlara yönlendiriliyor adeta kullukta. Bakın şu ifadeler için özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. 373. sayfada diyor ki kamil mürşit, müridin isteğine değil Allahu Teala'nın onun hakkındaki takdirine bakar. Yani bir mürid mürşidinden himmet isteğinde bulunduğunda, himmet talebinde bulunduğunda kamil mürşit müridin isteğine değil Allah-u Teala'nın onun hakkındaki takdirine bakar. Diyor ki bir çeşit kader vardır ki onun gerçekleşmesi Allah tarafından kesin hükme bağlanmıştır. Diğer bir çeşit kader de vardır ki onun gerçekleşmesi bazı sebeplere bağlanmıştır. Yani mürşid bu duruma bakar, o kişinin kaderindeki duruma bakar, ona göre himmet eder. Bunun şöyle bir örnek verelim. Diyor ki büyük veli Mevlana Halid Bağdadi kendisinden neslinin devamı için dua ve himmet isteyen Akka valisi Abdullah Paşa'ya şu cevabı göndermiştir. Biz kendimizi himmet ehli görmüyoruz. Yani kendisinden himmet istiyor. Bunun üzerine cevap veriyor. Diyor ki biz kendimizi himmet ehli görmüyoruz. Ancak Böyle olsa bile istenilen şeyin meydana gelmesi sebeplere bağlanan bir kader olduğu anlaşılmadan himmet kullanılmaz. Yani bu ne demek biliyor musunuz kardeşler? Allah dostları himmet talebinde bulunan kişinin kaderine bakıyorlar. Kaderde olan bir durumsa, değişmez bir kader ise himmet gerçekleşmiyor. Eğer ki değişen şartlara bağlı bir kader ise ona göre himmet ediyorlar. Yani bu ne demektir? Bu ne demektir kardeşler? Bu Allah dostu denen kişiler levh-i mahusta kaderde, kişinin kaderinde olan duruma bakıyorlar o anda. Himmet edip edilmeyeceğini anlıyorlar ve ona göre himmet ediyorlar. Öyle bir Allah onlara öyle bir görme yeteneği vermiş ki bırakın uzaklardaki insanları ahiret levh-i mahfustaki kişinin kaderinde olan duruma bakıyor, onu görüyor ve ona göre hüküm veriyor. Ve bir de bu yetmezmiş gibi o kişinin o kişi hakkında Allah'ın muradını da takdirini anlamış oluyor. Ona göre himmet etmiş oluyor. Bu nasıl bir Allah dostluğu ki, nasıl bir sıfatlandırma, vasıflandırma? Peygamberin önüne geçmiş bu insanlar. Peygamber gaybi bilmiyor ve bu insanlar gaybi adeta gözlerinin önünde gibi okuyor. Yani bunu İslam'la bağdaştırmak, bir araya getirmek asla mümkün değildir kardeşlerim. Bu şirk değilse Allah aşkına söyler misiniz? Şirk hangisidir? Şirk nedir? Şu anda dünya üzerinde Allah ikidir, haşa ikidir diyen hiç rastladınız mı? Hiç gördünüz mü? Allah'ın yanında da bir ortağı vardır. Beraber yönetiyorlar bu dünyaya. Hakimiyeti beraber sağlıyorlar diyen bir tane insan gördünüz mü? Duydunuz mu? İşte şirk bunlardır. Allah'ın sıfatlarını bir takım insanlara yükleyeceksin. Onlara olağanüstü yetkiler vereceksin. Adeta yeryüzünü haşa Rabbimiz onlarla yönetecek. Değil mi? Onların vesilesiyle yönetiyor. İnsanlara yardım ediyor onların vesilesiyle. Onların vesilesiyle olaylar gerçekleşiyor. Müdahale ediyor, himmet ediyor, yardım ediyor. Bu durum şirk değilse, yani hangisi şirktir kardeşler? Ben anlamakta güçlük çekiyorum yani. Biz şirk koşmuyoruz ki diyor adam. Şu okuduğum ifadeler benim kimseye iftira attığım ifadeler değil. Kendi kaynaklarından, kaynaklarıyla tasavvuf isimli eser ve başka eserlerde de geçiyor bunlar. İfade ettikleri eserler. Şimdi mürit, öyle müritler var ki kardeşler, ben çok rastladım. Adam bir şey eline geçiyor. Rabbimiz bir ikramda bulunuyor. Diyoruz ki hayırlı olsun. Nasıl, nereden aldın veya nasıl oldu? Diyor ki himmet etti. Seyda himmet etti. Seyda'nın himmetiyle aldım. Yani her şeyi götürüyorlar, mürşitlerine bağlıyorlar. Onun vesilesiyle olduğuna inanıyorlar. Halbuki Rabbimiz Kur'an'da senin başına bir hayır isabet ederse bu Rabbindendir. Eğer sana bir musibet isabet ederse bu da senin nefsindendir buyururken bu insanlar başlarına gelen her şeyi, her iyiliği şeyhlerinin himmeti ile olduğunu düşünmektedirler. Rabbimiz ikram ediyor, adam hemen götürüp bir yere bağırıyor. Diyor ki şeyhimizin himmeti ile oldu. İşte bunlar şirk değilse nedir kardeşler? Rabıta yapıyorlar, hatme yapıyorlar. Buralarda yaşayan, hatme esnasında, rabıta esnasında yaşayan zattan himmet beklentisi içerisine girerken geçmişte yaşayan ve saadat olarak bilinen insanların ruhaniyetinden de yardım talebinde bulunuyorlar. Onlardan himmet talebinde bulunuyorlar. İşte bu himmeti bir insanın bir insana yardım etmesiyle izah etmeye çalışıyorlar. Halbuki bunlar Rabbimizin güç yetirebileceği hususlardır. Ancak Rabbimizin güç yetirebileceği şeyleri kullardan istemek, gıyabında kendisini görmeyen, işitmeyen, haberi olmayan insanlardan istemek, yani bunu İslam'la bağdaştırmak mümkün mü kardeşler? Kur'an'la, sünnetle bağdaştırmak mümkün mü? Bakınız Kur'an ne diyor? Allah'tan başkasına dua eden, ondan himmet bekleyen, medet umanlar için bakın Ahkaf suresi 5. ayette Rabbimiz Estağfirullah ve men edallu mimmen yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmel kıyameti. Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olanı çağırandan, ona dua edenden daha sapık kim vardır? Ve hum an duaihim gafilun. Ve onlar da onun duasından habersizdirler. Adam ölmüş gitmiş. Bu dünyayla bağlantısı kesilmiş. Tamamıyla ahirete yönelmiş. Bağlantı kopmuş. Ve bu insanlar ondan himmet talebinde bulunuyorlar. Yardım talebinde bulunuyorlar. Bu ayet bu insanlara hitap etmiyor mu? Bu ayet bu insanlara hitap etmiyorsa kime hitap ediyor? Bir örnek verebilir misiniz? Söyleyebilir misiniz? Eğer ki bu ayet bu insanları tarif etmiyorsa kimi tarif ediyor? Şirki kimse üstüne alınmıyor. Peki sen şirk koşmuyorsun, öteki koşmuyor. Ben koşmuyorum. Kim şirk koşuyor o zaman dünya üzerinde? Böyle bir insan topluluğu yok o zaman. Ve nitekim bu dua ettikleri Ahkaf suresinin 6. ayette diyor ki ve izâ huşiren nâsu kânû lehum a'dâen ve kânû bi ibâdetihim kâfirîn. Onların bu dua ettikleri kişiler var ya, onların bu dua etmesini kabul etmeyecekler. İbadetlerini, dualarını reddedecekler ve onlara düşman olacaklar. İşte bu himmet daveti, himmet çağrısı ayetten apaçık bir şekilde dalalet olduğu, sapıklık olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bakınız Cin suresi 18. ayette Rabbimiz ne buyuruyor? وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا. Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Oralarda Allah'la beraber, Allah'la beraber مَا اللّٰهِ اَحَدًا bir başkasına dua etmeyin. Allah'la beraber bir başkasına dua etmeyin. Şimdi mescitlerde insanlar Allah'tan başkasına dua eder mi? Hiç gördünüz mü? Nasıl dua eder? İşte böyle dua eder. Adam mescide gider, mescitte rabıta yapar, hatme yapar, himmet talebinde bulunur. İşte ne yapmış olur? Hem Allah'a ibadet eder, hem de Allah'la beraber bir başkasından yardım talebinde bulunmuş olur. Ayet açık ve net değil mi? Yine Şuara suresi 210. ayet. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرًا. Öyleyse sakın ha Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma, dua etme. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ. O halde azaba uğrayanlardan olursun. Allah'la beraber bir başkasına yalvaran hiç gördünüz mü? Allah'ım dedi, öbür tarafa döndü, başka bir ilahtan istekte bulundu. Böyle bir şey kimse yapmaz ki. Ama ne yapar? Himmet ya filan. Himmet edin efendim. Kendisini duymayan, işitmeyen, haberi olmayan birisinden ne yapar? Yardım talebinde bulunur. İşte bu şirktir kardeşim. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayette peygamberimiz şöyle buyurdular. Sizden herkes ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin. Hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin. Bu açık ve net bir şekilde peygamberin sünnetini ortaya koyuyor değil mi bu hususta? Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allahü Teala Hazretleri kendisinden istemeyene gadab eder. Allah'ı bırakıp da bir başkasından isteyenden Allah razı olur mu? Yoksa kendisinden, tamamıyla kendisine bağlanmış, tamamıyla kendisine boyun eğmiş, kendisine teslim olmuş olandan mı razı olur? Şimdi namaz kılacaksın, günde 5 vakit, defalarca diyeceksin ki, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, adeta bir sözleşme yapıyorsun. Söz veriyorum. Ancak sana ibadet edeceğime, ancak sana kulluk edeceğime ve yalnızca senden isteyeceğime dair söz veriyorum diye her gün namazda adeta bir sözleşme yapacaksın. Ondan sonra gideceksin namazdan sonra himmet ya filan, himmet ya falan diye ondan yardım talebinde bulunacaksın. Allah sana ikram edecek, sen onu alıp götürüp filanın himmetiyle oldu diyeceksin. Sana Rabbim ikram etti, sen ne yaptın? Hemen götürdün, onu ortaklar tayin ettin. İkramına ortaklar tayin ettin. Bundan daha güzel bir şirk nasıl olur kardeşler? Kimse üstüne alınmıyor ama maalesef bu insanlar şirk koşuyorlar ve koştukları şirki de kabul etmek istemiyorlar. Şimdi diyorlar ki bu Allah dostları, Allah onlara bir ruhaniyet yaratır ve bu ervahlar, bu ruhlar dünyanın neresinde olursa olsun müritlerinden haberdar olur. Hatta ve hatta onlar müritleri yatağında sağa sola kaç defa döndüğünü dahi bilirler. Eğer ki bir şeyh, bir müridinin yatağında sağına soluna kaç defa döndüğünü bilmiyorsa gitsin dağda çobanlık yapsın diyorlar. Bu tarikat kaynaklarında geçiyor. Bu ne demek kardeşler? Binlerce, milyonlarca müridi olan insanlar var. Bunlar için Rabbimiz ervah, yani ruhlar yaratıyor ve bu ruhlar görevli, onlardan haberdar ediyor ve onların her birini Şeyh Efendi görüyor. Peki bunun delili nedir? Bunun hakkında bir ayet söyleyecek kimse yok. Bunun hakkında bir hadis söyleyecek kimse de yok. Peki kim dedi? Bunu kim dedi? Filan efendi filan yerde dedi. Filan efendi falan yerde dedi. Nereden dedi bilen yok. Hani büyük Allah dostu ya, bir bildiği vardır, bir mutlaka bir delili vardır. Ama bilelim ki bu anlayış kesinlikle İslam'da yeri olmayan bir şirktir, hurafedir. Bunu bir de Kur'an'dan, sünnetten delilleriyle açıklamaya kalkanlar büyük bir ihanet etmektedir. Daha başka yollardan deliller getirmenin bir alemi yok. Bir dinde, İslam'da sözü Allah söyler, Resulü söyler. Bakarız, onlarda delil varsa alırız, delil yoksa almayız. Bunlardan delil bulamayanlar, tarikat büyüklerinin sözlerini delil olarak getirmektedirler. Bunlar bir delil teşkil etmez kardeşler. Bir delil teşkil etmez. Kim ne konuşuyorsa konuşsun, delile dayandırmak zorundadır. Delile dayanmayan, Kur'an ve sünnete dayanmayan hiçbir kimsenin sözü alınmaz. Ancak onlara dayandığı sürece sözler alınır, baş üstünde tutulur ve onlara, o sözlere karşılık itaat edilir. Değilse bu yoldan sapanlara itaat olmaz. Dinimizde her husus hakkında Allah'ın Resulü'nde bir örneği bulunması gerekir diyoruz ya. Şimdi himmet hususunda da bakıyoruz, sahabeden bir tanesi peygamberimize gidip himmet istediğine dair ya da peygamberimizin yokluğunda ya da vefatından sonra himmet talebinde bulunduğuna dair bir tane rivayet yok. Başlarına gelen onca işkencelere rağmen, savaşlarda çektikleri sıkıntılara rağmen hiçbirisi demiyor ki himmet ya Resulallah, yetiş ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbirisinden böyle bir rivayet gelmemişken bunu hangi delile dayandırarak caiz görüyor bu insanlar? Anlamak mümkün değil kardeşler. Buradan açıkça ifade ediyorum. Bir tane delil gösterin Allah aşkına. Sahabe dedi mi yani? Sahabeden hiç duydunuz mu? Himmet ya Resulullah diyen. Ya da başlarına bir musibet ya da bir hayır geldiğinde bu Resulullah'ın himmetiyle oldu. Resulullah himmet etti, bunu aldım. Asla böyle bir şey işitemezsiniz. Böyle bir şey okuyamazsınız. Böyle bir rivayete rastlayamazsınız. Onlar hep şunu dediler. Rabbim aldı, Rabbim verdi. Bütün işleri, güçleri Allah'a tevekkül etmek, ona dayanmak ve bütün işlerini ona bağlamaktı. Rabbimiz kullarını hesaba çekerken iki kul karşı karşıya gelse, birisi tamamıyla Rabbine yönelmiş, Allah'tan istemiş, ona tevekkül etmiş, ona dayanmış ve hesap vermek üzere gelmiş. Birisi de bütün işini gücünü şeyhinin himmetine bağlamış, onun hürmeti vesilesiyle kazandığını, onun hürmeti vesilesiyle isabet eden şeylerin ondan uzaklaştığını, onun himmeti vesilesiyle kabir azabından kurtulduğunu, onun himmeti vesilesiyle cennete gireceğini düşünerek hayatını tamamlamış gelmiş. Şimdi iki şahıs hesap verecek Rabbimize. Allah için konuşalım kardeşler. Kur'an ve sünnet ölçülerine göre Rabbimiz şunu mu diyecek? Yalnızca benden istedin öyle mi? Ve böyle deyip onu azarlayacak. Yalnızca benden istedin öyle mi? Hem diyecek ki ayetlerde inananlar yalnızca Allah'a güvensinler, dayansınlar, ona tevekkül etsinler. Hem de diyecek ki neden benden istedin? Yalnızca benden istedin. Böyle demesi akla mı, mantığa sığar mı? Yoksa şöyle mi diyecek? Ben sana demedim mi öbür kula? Yalnızca bana güveneceksin, bana tevekkül edeceksin, bana dayanacaksın. Sen ne yaptın? Gittin birilerini getirdin, ilahlaştırdın. Beni bırakıp onlardan istedin. Hangi yüzle geldin mi diyecek? İkisinin bir kıyaslamasını yapın. İşlerini o halde yalnızca Allah'a bağlayanlar, yalnızca Allah'a tevekkül edenler kesinlikle isabet ettirmiştir. Araya birilerini sokanlar bunun büyük bir felaket olduğunu ancak ahirette anlayacaklar. Rabbimiz Kur'an'da kullarından yalnızca kendine güvenmelerini, ona tevekkül etmelerini, yalnızca ona dayanmalarını, ona dua etmelerini emretmektedir. Bakara suresi 186. ayette şöyle buyuruyor. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî garîbun. Kullarım sana beni soruyorlar. De ki ben onlara yakınım. Hatta bazı meallerde şah damarından daha yakınım ifadesi, manası veriliyor. Ucibu davete da'i izâ de'ânî. Onlar bana dua ettiklerinde onların duasına icabet ederim. Fel yestecibu li. O halde kullarım benim davetime uysunlar. Vel yu'minu bi leallehum yerşudun. Ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Şimdi Rabbimiz böyle ifade ettiği halde kullarım ben onlara yakınım. Dua ettiklerinde icabet edeceğim. Böyle bir vaatte bulunurken sen onu bırakmışsın, Allah'ı bırakmış, başkalarından medet umuyorsun. Bu hangi tevhidle izah edilebilir? Bunu tevhide sığdırmak mümkün müdür kardeşler? Peygamberlerin gönderiliş amacı budur. Şirke son vermek. Allah'a ortak koşanların bozuk inançlarını ortadan kaldırmak. Tağutlarla savaşmak. İnsanları şirke davet eden, kendisine kulluğa davet eden tağutlara karşı mücadele etmek, şirki ortadan kaldırmak ve bütün insanları yalnızca Allah'a kulluğa davet etmek için gönderildi bütün peygamberler. Bu amaç uğrunda yaşadılar, mücadele ettiler, şehit oldular kimisi, kimisi büyük fedakarlıklar yaptı. O halde tevhidi bırakacağız, böyle safsata, böyle şirk dolu bir din mi yaşayacağız? Şimdi şöyle bir mazeret öne sürüyorlar. Allah'a dua etmek için temiz bir ağız gerekiyor. Biz dua edemeyiz. Bizim duamız Allah katına ulaşmaz. Dolayısıyla biz ağzı temiz, temiz olan Allah'ın dostlarını vesile ediyoruz. Onların duasını istiyoruz, himmetini istiyoruz. Rabbimiz Kur'an'da Allah'ın azabından hiçbir kimse emin değildir buyuruyor. Allah'ın azabından hiçbir kimse emin değildir. O halde bu himmet talebinde bulunulan kişiler hangi garantiye göre Allah'ın azabından emin olmuşlar ki? Ya da günahsız olduklarını düşünüyorlar ki veya düşünülüyor ki onların duasına icabet edileceğine inanılıyor. Elbette salih insanların duası farklı, günahkar insanların duası farklıdır. Ama Rabbimiz ayırt etmeksizin Bakara suresi 186. ayette ayırt etmiyor. Kullarım sana beni soruyorlar diyor. Bak kullarım. Müminler demiyor. Müslümanlar demiyor. İnsanlar yani kullarım sana beni soruyor. Ben onların duasına icabet edeceğim diyor değil mi? Dua ettiklerinde. Ha, Rabbimiz kabul eder etmez ayrı bir mesele. Ama ben dua edemem. Benim ağzım kirli. Ben günahkarım diye bir şey yok. Biraz önce hadislerde geçti. İsteyen Allah'tan istesin. Hatta ayakkabının bağı bile olsa Allah'tan istesin diyor değil mi Peygamber Efendimiz? Şunu diyor mu Peygamber Efendimiz? Allah'tan ağzı temiz olanlar istesin, temiz olmayanlar istemesin, temiz olanları, salihleri bulun. Böyle bir emri var mı? Sahabe bir kırbaçları dahi yere düşse hiçbir kimseden himmet istemediler, kendileri aldılar. Bu emirler neticesinde hiçbir kimseden talepte bulunmadılar. İşte onlarla bizim aramızdaki fark burada kardeşler. Hiçbir kimse duadan emin değildir, azaptan emin değildir, sonunun ne olacağından emin değildir. O halde o insanları garanti altında görüp onları olağanüstü yetkiler verip bir yerlere yerleştirmeyelim. Şu görünen durum onu gösteriyor ki kardeşler, adeta tasavvuf, şu anki yaşanan tasavvuf, adeta başka bir vadide, İslam bambaşka bir vadidedir. Çünkü tasavvufun içerisinde emredilen şeyler, tavsiye edilen şeyler, adeta Kur'an'ın tamamen zıttına emirler içermektedir. İslam'la alakası olmayan tavsiyeler içermektedir. O halde İslam'la aynı vadide yer alabilir mi? Tasavvuf kendi başına adeta bir din haline gelmiş. Bundan şiddetle yüz çevirmek lazım kardeşler. Çünkü şirk büyük bir günahtır. Bütün amelleri ifsad eder. Bütün amelleri boşa çıkarır. O halde hiçbir kimsenin himmetini değil, Rabbimizin himmetini ummalıyız. Bütün işlerimizde ona tevekkül etmeli, ondan istemeli, ona bağlanmalıyız. Ha, şu var. Salih bir zatın, salih olduğu düşünülen bir zatın duasını istemek caizdir. Ama gıyabında onlardan yardım talebinde bulunmak, himmet talebinde bulunmak şirktir. O halde bu amelden şiddetle uzak durmak lazım. Kur'an ve sünnet ölçülerinde Rabbimize tevekkül edip, yalnızca ona ibadet edip, yalnızca ondan yardım beklemek lazımdır kardeşler.